I vamos a hablar de la festa d'esví de Sant Mateu, que se celebrarà el dissabte que ve, dia 14. Per això hem contactat amb el president d'aquesta associació de veïns, d'aquest poble encantador i meravellós que és Sant Mateu, en Pep Riera, en Pep Racó. Molt bon dia, bona hora i benvingut. Gràcies per atendre-nos en aquesta hora del matí que està enfeinat, suposam. Bon dia. Bon dia i salut, què tal? Bon dia i salut i molta festa aquest cap de setmana, concretament dissabte, molt de vi, molta escalfor i ben torradeta aquesta sobrassada i aquest botifarró. Sí, sí, esperem que així sigui. Bé, quina edició és ja d'aquesta festa d'esví de Sant Mateu? Pues se que fa 23. 23 anys, cada any es va superant perquè aquesta festa és ja molt tradicional i cada any és més gent que s'hi apunta, veritat? Pues, si no més, bastant. Fa uns anys que augmenta, que s'augmenta, perquè no sé si pot augmentar gaire més, ja, però la veritat és que són 23 anys interrompits, que si el temps ho ha permitit, que ha de ser bon temps, cada any hi ha hagut molta gent i esperem que enguany també n'hi hagi més. Això mateix. El que és una vetllada que cau una pelosa important, però la gent s'abriga i és una nit que hi ha molt escalfor, que hi ha molt de caliu. Bueno, nosaltres en els temps no, sempre vam demanant que faci bon temps, sobretot que no plogui. Això mateix. Si no plou, el que més, això de la pelosa i en el fred, ja estem acostumats i sabem com combatir-lo. En força de foc i vi i poder trobar la sobrassada vora el foc, sempre el combatim si no plou. Si plou, ja mos espanya la festa. Això mateix. Si plou, ja és una altra qüestió. Però va, el fred es fa fugir amb bon vinet, amb bona sobrassada. Quanta de participació hi haurà en guany? Quants de vi, quant de vi, quantes cases s'han apuntat per aquest concurs? Perquè serà concurs o mostra? No, això és mostra o degustació o aprovar, el que se li vulgui dir. Uh-huh. Concurs no. Quan s'hi han apuntat encara no ho sabem, perquè és aquell dia mateix que duen, la majoria duen es vi aquell dia mateix. L'any passat m'apreciaven ser 28 veïns que dugueren una garrafa de vi cada un. Ara no sé quants litros són, però un bon parell de litros, perquè són garrafes de 16 litros quasi tots. Déu-n'hi-do. I enguany suposam que hi haurà més o menys el mateix, però exactament quan no ho sabem fins aquell dia. Bé, important, o sigui, 28 cases diferents i 28 garrafes de vi ja és important. Llavors, en quant a la sobrassada, aproximadament, vosaltres feu la mateixa matança i de quants de quilos parlam? O de quants de porcs heu fet o feu la matança? Sí, bueno, cada any el que fem és matar dos porcs. Uns anys són més grossos o més petits. Enguany, concretament, en mataren dos, que els dos feien 430 quilos. Déu-n'hi-do. I en quant a sobrassada i botifarra, si no record mal, vàrem fer 210 quilos de sobrassada i 64 de botifarra, que serà el que es repartirà aquesta nit, si tot va bé. Llavors hi ha bunyolets, hi ha... No sé si feis cafè caleta o feis alguna bueno, altra... Sí. Això també en la festa hi col·laboren la colla del Vall Pagès i Sapa. Tots venen productes de Sant Mateu, d'allí, alguns fan el cafè caleta i tenen el bar per si hi ha algú que vol prendre alguna cosa més que no siga vi. I Sapa, m'apareix que també ven coques i bunyols i coses que fan allí mateix, en el moment inclús. Però per si algú no vol tornar a sobrassada o no vol veure vi o no puga, que puga fer alguna cosa, a part d'escoltar música, que també n'hi haurà per allà. També n'hi haurà música. La música a càrrec de qui correrà? Bueno, hi haurà música en viu? Hi haurà música en viu o no? Sí, en directe. Les dues actuacions que hi ha, la primera és la colla del Vall Pagès, de la colla d'Ubarca. Sí. I després, un poquet més tard, enguany hi haurà en Joan Moreno i una colla de gent bona, que havien vengut altres anys, però fa anys, enguany els han tornat a buscar ells per fer la música d'aquesta nit. I doncs ja estarà bé, eh? Ja... Però esperem que sí. Hi haurà... Serà assegurat, eh? Sí, esperem que sí. Esperem que sí. Hem parlat dels quilos de carn que hi havia, però no sé si hem parlat dels quilos de sobrassada i botifarra que repartirien. Sí, no sé qui s'ha explicat bé. sobrassada, la sobrassada que es va fer d'aquests dos porcs que havia comentat varen ser 210 quilos de sobrassada i 64 de botifarra. Uh-huh. Això és el que es cobra, es ven, l'associació ho ven, juntament en pa, i es vi, per suposo, es regala a totes que es vulgui, perquè són els proveïdors que el duen, els vecins, els que el regalen i també es regala a tots els que en volen veure. Ha estat un bon any, no, pas vi, enguany? I es vi de Sant Mateu és un vi extraordinari. Bueno, de Sant Mateu sempre s'ha fet més o menys bon vi. No sé si enguany serà l'any millor, l'anyada millor, quizà, o la cuïda, com li vulguin dir, perquè va ploure un poc en els temps de poc abans de recollir-se i això no afavoreix massa. Ja. El que estan dient és que l'han fet, que tampoc no n'he provat gaire, el que diuen és que enguany quizás sigui més fluix, més, algo més clar, però dolent no penso que n'hi hagi cap i esperem que sigui bo també. Serà bo, serà bo. Bé, anem a recordar, dissabte que ve, a partir de les 5 de la tarda, és l'hora que començarà la festa? Sí, a les 5 de la tarda està previst tenir les banyeres en marxa i foc encès i sobrassada i vi a disposició de tot qui vulgui provar-ne. Perfecte, i acabarà quan s'acabin els ànims i això... Bueno, els altres anys per lo normal és la vetllada, però per lo normal hasta les 11 o les 12 de la nit, si fa bon temps, hi ha gent per allà i festa. Estupendo. Hi havia hagut anys en què es posava a disposició de la gent transport públic. Enguany s'ha pensat en això també o cadascú va en el seu vehicle i després que campi qui pugui? No, i no recordo que hi hagi hagut cap any, no me'n recordo, que hi hagi hagut transport públic. El que sí, hi havia hagut algunes colles, que es contratava, que enguany també siga, sí, que s'organitzaven i que sí que buscaven, sí, això, microbús o un autobús per, sí, no haver d'agafar el cotxe i venir una colla amb un autobús. Això quizás sí que ha fet algun any i possiblement enguany també hi siga. Sí, és més això que transport públic, sí, que es contrataven autobusos perquè la gent pogués anar més segur, més pogués gaudir de la festa sense pensar que llavors tenia que conduir. Sí, és més això que no el transport públic, sí. Sí, exacte. Enguany també es contratarà o...? No, jo no, ja dic, no, això no eren nosaltres que ho contrataven. Era gent, de manera particular. Gent particular. Que ho feien ells per la seva compte. Nosaltres no, que sàpiga, no ho hem fet mai i tampoc no ho feim enguany. És possible que hi hagi alguna colla que sí que ho faci. Mm-hmm. Molt bé, idò, Pep, no sé si llavors per Nadal tornareu a fer valtros com a associació de veïns algun acte amb salsa, amb bescuits o no fareu res? Bueno, nosaltres per Nadal ara no record que facem res, el que sí feim a les festes de Nadal, que també ho organitzem nosaltres juntament amb l'Ajuntament, és que a vegades de Reis que es fa a cada poble, a la municipi de Sant Antoni, cada poble té seva que a vegades de Reis i col·laborem amb organitzar la que a vegades de Reis i la festa de Reis, això sí. Molt bé. Perfecte, i desitjam que tot surti molt bé aquest cap de setmana, és dissabte concretament, recordeu, a partir de les 5 de la tarda, festa grossa com ja fa tants i tants anys, amb tant d'èxit, en el poliesportiu de Sant Mateu, la festa del vi. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, Pep Riera, en Pep Racó, president de l'Associació de Veïns de Sant Mateu. Moltes gràcies, molts anys i bons i enhorabona per tots aquests anys que veniu celebrant aquesta festa tan tradicional. Vale, moltes gràcies a vosaltres també i, per supòs, vosaltres els primers convidats a venir i si voleu venir per allí i, si no, com he dit abans, tot qui vulgui, per supòs, està convidat a aquest dia de la festa del dia Sant Mateu. Gràcies, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.